Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Dla wszystkich, którzy lubią wrzucić coś na ruszt, od makro na barbecue. Brykiet i węgiel drzewny od 6,99 za 2,5 kg i grille ogrodowe już za 24,59. UN Makro. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po tablet Sony Xperia Z2, najsmuklejszy i najlżejszy na świecie fotoodporny tablet z LTE za 2699 zł. Spotify Premium na rok w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. SLD nie wzięło udziału w głosowaniu. Twój ruch był przeciwko. Po kilku dniach dyskusji Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą kanonizację Jana Pawła II. Na nic porozumienie w Genewie. Rosja rozpoczyna wojskowe ćwiczenia przy granicy z Ukrainą. Jeszcze tylko język obcy i po egzaminach. Gimnazjaliści rozwiązywali dziś testy z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. No nie było źle. Drogi, było pytanie o próbie kontrolnej i badawczej. No właśnie, tak średnio znam odpowiedź na to pytanie. Według Mariusza Błaszczaka z PiSu to zaszczyt dla Sejmu. Szef twojego ruchu Janusz Palikot jest zgorszony i zniesmaczony. Obaj mówią o przyjęciu uchwały upamiętniającej kanonizację Jana Pawła II. Odczytała ją szefowa Sejmowej Komisji Kultury Iwona Śledzińska-Katarasińska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków okazją do radosnego i solidarnego świętowania. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków narodowej wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia. Uchwały nie dało się przyjąć przez aklamację. Potrzebne było głosowanie. Za przyjęciem tekstu było 380 posłów przeciw, 34, a 2 wstrzymało się od głosu. A głosowanie obserwowała i komentarze w tej sprawie zbierała Agnieszka Rucińska. Twój ruch głosował przeciw, tłumacząc to konstytucyjną zasadą rozdzielności Kościoła od państwa. Janusz Palikot nie ukrywa zażenowania decyzją większości sejmowej. Dwóch liderach, Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku, że w porównaniu z nimi tych dwóch łotrów, którzy wiszą na krzyżach na Golgocie koło Chrystusa, to niewinni czarodzieje. Większość posłów SLD wyjęło karty do głosowania. Leszek Miller jest rozczarowany, że przepadła ich poprawka, która oddawała cześć Janowi Pawłowi II, nie nawiązując do kanonizacji. Prawica głosowała przeciwko takim sformułowaniom, jak Sejm docenia wkład Jana Pawła II w polskie przemiany. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, pomimo licznych dyskusji wokół uchwały, jest zadowolony z finału. Wydarzeniem epokowym jest kanonizacja Jana Pawła II, więc to zaszczyt dla Sejmu, że taka uchwała została podjęta. Podczas głosowania udało uniknąć się awantury dzięki zastosowaniu regulaminowego przepisu o nieprzeprowadzaniu dyskusji. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Wczoraj prezydent Rosji straszył konsekwencjami. Dziś Ministerstwo Obrony w Moskwie ogłosiło wojskowe ćwiczenia przy granicy Ukrainy. Szef resortu Siergiej Szojgu powiedział jasno, że ma to związek z użyciem przez władze w Kijowie siły przeciwko separatystom. Więcej informacji na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski. Kolumny rosyjskich czołgów, transporterów opancerzonych i mobilnych wyrzutni rakiet już wczoraj były widziane w pobliżu Rostowa nad Donem. Gdy do Moskwy dotarły informacje o ofiarach starć ukraińskich oddziałów z separatystami, prezydent Władimir Putin zagroził władzom w Kijowie poważnymi konsekwencjami. Wkrótce po wypowiedziach prezydenta, minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że w związku z zaostrzeniem się sytuacji w południowo-wschodniej Ukrainie oddziały rosyjskie rozpoczynają manewry. Sytuacja na Ukrainie wzbudza zaniepokojenie, dlatego Rosja jest zmuszona reagować, dodał Szojgu. W opinii rosyjskiego ministra, jeśli natychmiast nie zatrzyma się machiny uruchomionej na Ukrainie, może być wielu zabitych i rannych. Szojgu podkreślił, że deeskalacji napięcia nie sprzyjają manewry, które NATO organizuje w Polsce i krajach nadbałtyckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Egzaminacyjny półmetek już za nimi. Uczniowie trzecich klas gimnazjów mają za sobą kolejne testy. Po języku polskim i WOŚ-ie dziś zmierzyli się z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi. Tutaj podobno najtrudniejsze okazała się chemia, ale i z innych dziedzin trafiały się kłopotliwe pytania. Drogi, było pytanie o próbie kontrolnej i badawczej. No właśnie, tak średnio znałem odpowiedź na to pytanie. Kula ziemska była i no było w sumie pytanie o oświetlenie. Wielu gimnazjalistów obawiało się królowej nauk, niektórzy odetchnęli z ulgą. No nie było źle. W porównaniu na przykład do sprzed 2 lat, to ten był nawet spoko. Niektórzy, ale nie wszyscy. Trzeba było udowodnić, że 2 trójkąty są podobne. Nawet mi się tego nie chciało robić. Był sześcian składający się z 64 małych sześcianów i trzeba było obliczyć pole i potem obliczyć pole tej bryły po odjęciu 8 sześcianów. Przed gimnazjalistami jeszcze maksymalnie dwa egzaminy. Jutro wszyscy napiszą test z języka obcego na poziomie podstawowym. Potem część napisze także egzamin rozszerzony. A wyniki będą znane w czerwcu. Zamiast połowy królestwa i księżniczki za żonę, 1 000 000 złotych w gotówce. Niemal od ręki. Na taką nagrodę może liczyć każdy, kto upora się z siarkowodorem. To nie bajka. KGHM Polska Miedź oferuje takie pieniądze za rozwiązanie problemu cuchnących wsi koło Głogowa. Siarkowodór uaktywnił się w najgłębszych wyrobiskach, a że zużyte powietrze z chodników wyprowadzane jest specjalnym szybem wentylacyjnym, to w okolicznych wsiach śmierdzi. Nasze domy są nieużyteczne. Nie można wyjść na zewnątrz, jak gazuje. Nie ma się gdzie schronić. Tam na dole kopalni mają maski gazowe, mają możliwości ich ochrony osobistej, a my nie mamy. Na szczęście przy takim rozproszeniu siarkowodór nie jest groźny dla zdrowia. Rzecznik Polskiej Miedzi Dariusz Wyborski rozumie oburzenie tych, co mieszkają w cieniu szybu. Mieszkańcy mogą mieć do nas żal, ponieważ kiedy tu się zaczęli budować, tego zapachu nie było. Pojawił się teraz. I naprawdę będziemy robili wszystko, żeby tego zapachu tutaj nie było. A skoro do tej pory naukowcy nie poradzili sobie z fetorem, to czas powrócić do wypróbowanych metod. Na początek rozpoczęły się poszukiwania śmiałka, który ujarzmi smród za 1 000 000 złotych. A problem wyczuł także Andrzej Andrzejewski. To był serwis Trójki. Milion złotych do wzięcia to jest nagroda od KGHM. Jeżeli mają Państwo pomysły, to wstępnie można się pochwalić. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Tymczasem w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie pomysłami sypnie, tak coś czuję. Teraz sport w Trójce. Tak jest i zaczynamy od sportu, który jest Ci wyjątkowo bliski, Robert. Otóż nasi hokeiści zapewnili sobie dziś awans na zaplecze światowej elity. Stało się tak po wygranej biało-czerwonych 4-1 z Chorwatami na turnieju Dywizji 1B w Wilnie. Bohaterem meczu był strzelec 2 goli dla Polski, Sebastian Kowalówka. Drużyna jest cała, zagrała super mecz, naprawdę bardzo się z tego cieszymy. Chorwacja bardzo dobry hokej gra, mają drużynę w KHL-u, zrobili bardzo duży postęp. Oni wygrywali mecze, ale my patrzyliśmy tylko na siebie, graliśmy bardzo dobrze. Każdy mecz udowadnialiśmy to na lodzie. Cieszymy się z awansu, na pewno będziemy jeszcze grać z Anglią na 100%. Dla naszych hokeistów sobotni mecz z Brytyjczykami nie będzie miał jednak większego znaczenia. Przypominam, Polska już dziś awansowała do dywizji 1A. To idąc tropem tych dobrych wieści, teraz o sukcesie Agnieszki Radwańskiej na tenisowym turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka do 3-2 pokonała w drugiej rundzie Włoszkę Robertę Vinci. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie sama Maria Szarapowa. Radwańska w ćwierćfinale, Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski są już w półfinale, tyle że turnieju deblowego w Bukareszcie. Nasi tenisiści awansowali bez walki na korcie. Ich rywale, Austriak Knowle i Kanadyjczyk Pospisil, oddali spotkanie Walkowerem. Ciekawe, czy Walkower przeszedł przez myśl Franciszkowi Smudzie? Pewnie nie, ale będzie musiał poprowadzić Wisłę Kraków w trudnym meczu przeciwko Lechowi Poznań w pierwszym spotkaniu grupy mistrzowskiej w T-Mobile Ekstraklasie bez, uwaga, 7 kluczowych zawodników. Na dzisiejszej konferencji prasowej trener Białej Gwiazdy poinformował, że w Poznaniu nie zagrają Bunoza, Dudka, Głowacki, Jovanović, Nalepa, Garguła i Chrapek. Nie tylko kibice Wisły po tej wyliczance zorientowali się, że o punkty w piątek może być Wiślakom niezwykle trudno. Wciąż ciepło, ale deszczowo i burzowo i taka pogoda czeka nas przez kilka najbliższych dni. W nocy temperatura od +2 stopni na Podlasiu do 11 na południu. Jutro w ciągu dnia przelotne i opady i burze na południu i na zachodzie, a poza tym pogodnie. Temperatura od 16-17 stopni w Augustowie i w Trójmieście do 21-22 w Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. MediaMarkt.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego od jutra w Lidlu świeże słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po aparat cyfrowy Sony HX60 z matrycą 20 megapikseli za 1449 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Wracamy do sprawy górników. Jeśli chodzi o te przywileje, uważam, że są za wysokie, za duże. Za dużo ludzi bierze, którzy nie zasługują na to. Moim zdaniem może zasługiwać około 10% ludzi, którzy pracują na ścianach. Za dużo tych przywilejów. Oprócz tego to mają przecież posiłki regeneracyjne. Dziennie to jest koszt około 16 zł. Do tego mleko dochodzi, woda mi. Wszystko jest gratis. Dlaczego ja zatrudniając pracownika, pracownik sobie kupuje, ale on u mnie musi zarobić. A tam wszystko oni oczekują, żeby im dać. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj te słuchacze będą mniej więcej takie na zasadzie: ja mam bardzo słabą pracę, brzydką żonę, chorego psa i małe mieszkanie i chciałem, żeby wszyscy mieli to samo. Dotyczy to górników i tej zazdrości, że górnicy ponoć mają lepiej. A ja wolałbym, żeby słuchacze myśleli tak, że ja mam słabą pracę, chcę mieć lepszą. Mam chorego psa, to go wyleczę, a mieszkanie zmienię na większe. 22 i 7 trójek. Nie biadol, nie beczbę. Nie marudź, nie męcz, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Nie pękaj, nie rób min. Nie nadużywaj, bo ulotnych dobrych chwil nigdy dość. Naprawdę nigdy dość. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. WW, 13 minut po 17, Ameryka. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Dla Tomasza Gorazdowskiego, który jedzie z Alaski w dół aż po krańce Ameryki Południowej do ziemi ognistej, to zapewne jest podróż życia. Były już autostrady, był Meksyk, a teraz tajemnicze piramidy, święte grobowce odnalezione w dżungli. W trójkowej podróży Tomka przez trzy Ameryki w końcu trochę tajemniczości. Tikal, Tikal, legendarny Tikal, położone głęboko w dżungli miasto Majów, oddalone od wszystkiego. W okolicach nie ma spa, jezior, morza, żadnych rozrywek. Jak się jedzie, jedzie się tylko po to, by zobaczyć Tikal. I musi to być warte zobaczenia, skoro tylko po to w ten odizolowany koniuszek Gwatemali przyjeżdża ponad 1 000 000 turystów rocznie. Bo podobno to perła w koronie Majów. Miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dla nas to 600 km zupełnie nie w naszą stronę. Nie na południe, a na północ. 8 godzin jechania. Warto? Widzieliśmy już kilka miejsc związanych z Majami, w tym Palenque w Chiapas w Meksyku czy Chichen Itza na Jukatanie. Powinniśmy sprawdzić, jak ma się Tikal? Pytania w zasadzie nie było. Jasne, jedziemy. Szczerze zdziwiła mnie znikoma liczba pojazdów zmierzających w stronę wykopalisk. Nie jechały prawie żadne, a przecież to największy skarb Gwatemali. Dezynsekcja? Deratyzacja? Ale nie, wszystko działa, tylko pusto. Dodzwonić się do pani, z którą umówieni byliśmy co do przewodnika, nie sposób, bo zasięgu komórkowego nie ma, netu też nie. W końcu jednak cudem się udało. I znalazł się też przewodnik, Martin z Eco Adventure Travel, która już niedługo dostępna będzie tu na miejscu i w wielu miejscach Ameryki Południowej po polsku. Tikal is the ancient place in the Lost World Complex, and the Maya occupied about 900 before Christ. Tikal jest starożytnym miejscem, w którym Majowie żyli prawie 1000 lat przed Chrystusem. To największe tego typu miejsce i ruiny w Gwatemali. Jak twierdzą archeologowie z Uniwersytetu Pensylwanii, Tikal zajmuje powierzchnię 16 km kwadratowych, a odkryto tu około 7 tysięcy budynków. Kiedy Tikal został odkryty i kto tego dokonał? Tikal został odkryty około 1948 roku przez Modesto Mendez Guerre i Ambrosio Tutta. W 1956 roku pracę rozpoczęli archeologowie z Uniwersytetu Pensylwania. Najwięcej prac wykonano przy świątyni numer 1, przy północnym Akropolis i centralnym Akropolis oraz przy świątyni numer 2. Czy można powiedzieć, że to najważniejsze miejsce dla Majów? Najważniejsze w Gwatemali i największe w Ameryce Środkowej. No i pytanie, może najważniejsze dla zrozumienia tajemnicy Tikal. Dlaczego Majowie go opuścili? Według archeologów, Majowie nie mieli wystarczającej ilości wody dla uprawy, nie było w okolicy rzek, jeziora, laguny i około 900 roku naszej ery opuścili Tikal. And no river, no lagoons, and not this probability that the Mayas continue to occupation here on Tikal. Robi wrażenie. Wejście na jedną z wież, spojrzenie na dżunglę ponad czubkami drzew, zobaczenie innych wież, świątyń i piramid Majów jest bezcenne. Po prostu. Tu trzeba przyjechać i zobaczyć, docenić skalę. Jeżeli jednak ktoś nie jest archeologiem, znawcą odkopanych ruin, powinien chyba na pierwszy rzut oka zobaczyć Palenkę. A może się mylę. Wydaje się, że Palenka jest bardziej dla turystów, Tikal bardziej dla znawców. Trzeba było jednak wracać. Droga powrotna niestety częściowo odbywała się po nocy. Koszmar. Nieoświetlone pojazdy. A jak oświetlone? Fatalnie świecące prosto w oczy. Tiry jadące jakby za kierownicą był Fernando Alonso. Topesy. Dziury. Nawet płonące na drodze autobusy trafiały się. Miejscowy koloryt. Nie będziemy już tu jeździć więcej po nocy. Za duża ruletka. Teraz Tomek przenosi się do kolejnych państw Ameryki Środkowej, do Hondurasu, potem do Nikaragui, Kostaryki i Panamy, a później transport samochodu do Kolumbii. Trudne logistycznie przedsięwzięcie. Tomasz Gorazdowski nadaje z Ameryki. Polecam państwu stronę 3ameryki.polskieradio.pl. Tam szerszy opis tego, co Tomek widział. No i do tego przepiękne zdjęcia z Ameryki Północnej i z Ameryki Środkowej, gdzie teraz przebywa. Jeszcze rozstrzygnięcie konkursu. Wczoraj pytaliśmy o teoretyczne wykorzystanie maszyn rowerowych popularnych w Gwatemali. Mnóstwo bardzo fajnych propozycji, a wygrała propozycja słuchacza. Gwatemalski rower można by wykorzystać do napędzania kuchenki elektrycznej. Dzięki temu najpierw przed jedzeniem spalimy kalorie i to będzie lekarstwo na plagę otyłości. Wygrał pan Michał z Kalisza i to dla niego nagroda, czyli nawigacja samochodowa i via auto. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. 19 minut po 17, już za chwilę panowie z Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski już w studiu, dzień dobry. Witam. Już za chwilę porozmawiamy, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. W tym tygodniu grupa East West Rockers. Dokąd tak biegniesz. Dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. Wyciągnij rękę, może wreszcie dostaniesz to, co dobre i piękne. O, dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. O nie, wyciągnij rękę, może wreszcie dosięgniesz tego, co naprawdę ważne jest. Lasty on you, są chwile, kiedy czuję się źle, bo ja widzę, co ten świat zmienia się. Ludzie gonią iluzje, zagłębiają się w zło i korupcję, nie mają czasu na refleksję. Lasty on you, wielki Babilon, komu jest amen? Proponuję tobie szczurów, wyścig i owczy pęd. Naprawdę to, co widzę, wywołuje wstręt. Co dzień nowe kłamstwo i nowy podstęp. Ja mówię ci, ty nigdy nie rób tego, co robią ludzie ci. Nigdy nie pozwól, by duszę zabrali ci. Pamiętaj, że o sobie decyduje. Więc dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. Wyciągnij rękę, może wreszcie dostaniesz to, co dobre i piękne. O, dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. O nie, wyciągnij rękę, może wreszcie dostaniesz to, co naprawdę ważne jest. Po co to mija, równym tempem podążam przed ciebie, a bicie serca wyznacza czas, mówię. Po co to mi pośpiech, rząd za pieniądz, a nie dla mnie jest, nie na tym opiera się mój świat. Ej, powiedz mi, kiedy tak gonisz, czy nie widzisz, że omijasz piękno dookoła ciebie? Zatrzymaj się, hej, powiedz mi, jak to jest, kiedy wciąga cię wir, wydarzy świadomość, że możesz mieć więcej. Nakazuje w materialnym świecie, ty pogubiłeś się, temperatura zasady, pragniesz więcej. Ty nie masz przyjaciół, bo ufasz tylko sobie, to rząd za pieniądz. Onda zostawia pustkę w głowie. Dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. Wyciągnij rękę, może wreszcie dostaniesz to, co dobre i piękne. O, dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. O nie, wyciągnij rękę, może wreszcie dosięgniesz tego, co naprawdę ważne jest. Ha, bo akurat tu prawda jest ukryta, prawda, która ściąga trapki z oczu i daje odsuwać, że możesz wolny być, a nie na ślepo wierzyć, co mówią ci. Nie dokładaj nic do kasy pełnej jakiegoś wóra. Nie czekaj na głos, który zabrzmi chórak. Nie maszeruj z tłumem, a przez głos w twojej głowie daj ponieść się. Dokąd tak biegniesz? Przecież wiesz, że przed sobą nie uciekniesz. Wyciągnij rękę. Trochę taki dziwny bieg w ten rytm. No panie Robercie, no może i dziwny. Każdy rytm jest dobry, panie Robercie. Słuchaczom się to podobało i tego się trzymamy. To mi się zresztą osobiście też bardzo podoba. Pierwsze miejsce z biegowej listy przebojów. Polecamy państwu w internecie. Można zgłaszać swoje propozycje. I wygrywać i nagrody. A wygrywają ci, których... Którzy mają szczęście. Nie, ci, których piosenka dostanie najwięcej głosów innych internautów biegaczy. Tak, ci, którzy ją zgłosili. Którzy jako pierwsi ją zgłoszą i ta piosenka... Wygra? Zestawienie, ci tak. Dostają nagrody. Dobrze. Dobre nagrody. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Najbardziej zadziwiające w tej pasji dla mnie jest to, że ludzie wstają przed 6 i biegają przed pracą. 6 o wpół do 6, bo widać na ulicach. Bo to działa lepiej niż kawa. Wystarczy sobie pobiegać i wtedy nie trzeba pić kawy. Poza tym są dwa typy. Ja bardzo lubię biegać rano. Uwielbiam taką pustą, cichą Warszawę, park, ptaki. To wszystko słychać. Jeszcze przy takiej pogodzie. Jak zupełnie dziś, inaczej zmysły pracują. A poza tym podobno jak się rano biega, to można szybciej zrzucić zbędne kilogramy, ale to ciebie nie dotyczy. Zaczynamy. Proszę. Weekend majowy za pasem dla biegaczy to czas startu w pierwszym z tak zwanych biegów historycznych. Jak co roku w Warszawie odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja na niewymagającym dystansie 5 kilometrów, przypomina Elżbieta Anders z PKO Banku Polskiego. W zasadzie 5 kilometrów to jest dystans, który może pokonać osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z bieganiem. Dla tych, którzy dłużej biegają, polecam 10 kilometrów, półmaraton czy maraton. Przypomnę, że PKO Bank Polski bardzo strategicznie podchodzi do biegania i sponsoruje czy angażuje się w te wszystkie biegi, od tych biegów historycznych. Jesteśmy sponsorem również maratonów, maratonu w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, a poza tym półmaratonów między innymi w Bydgoszczy czy w Białymstoku. Staramy się być obecni w całej Polsce, bo przecież nie tylko Warszawa biega. No i kapitalnym pomysłem jest to czczenie tych świąt narodowych na biegowo. Tutaj mogę powiedzieć, też mamy dosyć bogate doświadczenie i wspieramy biegi historyczne, które przypominają nam o ważnych wydarzeniach. Cieszymy się z tego, że dużo młodych osób też bierze udział w tych biegach, bo dla nich to jest też taka lekcja historii. Poza tym, co jest też istotne, można pobiec charytatywnie, to znaczy uczestnicząc w biegu, możemy się zapisać. Tym razem będziemy mogli pobiec dla rocznego Adasia, który urodził się ze skomplikowaną wadą serca i każdy, kto pojawi się na starcie, będzie mógł zgłosić się do namiotu PKO Banku Polskiego i tam dostać takie oznakowanie, że wiadomo było, że właśnie on biegnie dla Adasia i w ten sposób przyczynić się będzie można do tego, że rodzina Adasia otrzyma wsparcie z Fundacji PKO Banku Polskiego na leczenie chłopca. Wydaje mi się, że ten bieg konstytucji, bieg na dystansie 5 kilometrów jest takim świetnym pomysłem, żeby pobiec całą rodziną. Nie tylko, ponieważ 3 maja po raz pierwszy w rywalizacji biegowej zmierzy się drużyna klientów banku oraz pracowników. Drużyną klientów banku pokieruje dziennikarz sportowy Maciej Kurzajewski, natomiast liderem bankowców będzie Paweł Januszewski, lekkoatleta, mistrz Europy w biegu na 400 metrów. Przez płotki, dodajmy, nie chwalił się pan wcześniej tutaj nam, że zawodowców sięgnęli. Pokieruje pan drużyną biegową. Kto ma większy stres? Członkowie drużyny czy może opiekun, bo nie należycie przygotował drużynę do startu? No właśnie nie chwaliłem się, bo po prostu tacy fachowcy jak ja się nie chwalą, tylko pracują. Pracuję u podstaw. Jakie metody treningowe pan przyjął? Skuteczne, miejmy nadzieję, także nie będę się przechwalał. O nas zdecydują wyniki, pokażą wyniki. Dużo tego typu metod, nowatorskich dosyć. Każdy trener tak przed meczem mówi, a potem no... Później oszukali nas. Zabrakło koncentracji. Nie, my jesteśmy skoncentrowani, gotowi. Zobaczymy po 3 maja, jak pan no nie, to 3 maja będzie początek tej rywalizacji, która jest rozłożona w czasie. Będzie to, maraty to trwało, jest trwało i trwało. Zostaną, wygrają, zwyciężą najlepsi. Wspominałem o tym w rozmowie z panią Elą Anders, że bieg konstytucji 3 maja to wydarzenie, w którym można wziąć udział z całymi rodzinami, z dziećmi też, rzecz jasna. I teraz będziemy mieli prośbę właśnie do dzieci, do rodziców zresztą też, bo dzieci nie muszą nas przecież słuchać, to nie pora zagadkowej niedzieli. O co chodzi, Paweł? No właśnie jest taka akcja zbierania dla tych dzieci, które są w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przebywają obecnie w tym instytucie. W tym instytucie jest prośba o zbieranie dla tych dzieci różnych zabawek, gier dydaktycznych, klocków i tak puzli. Będzie kontener specjalny przy scenie tam w okolicach linii startu i prosimy o wrzucanie tam rzeczy, które pewnie już są wam państwo niepotrzebne, a na pewno tym dzieciom się przydadzą. Tak jest. Prosimy o to państwa bardzo serdecznie. Zamykając temat biegu konstytucji, mamy dla państwa 10 pakietów startowych na ten bieg. Proszę do nas dzwonić pod numer 227 trójek. Halinka czeka na państwa telefony. I proszę pamiętać, pakiety startowe będą do odbioru od poniedziałku w Biurze Zawodów. Teraz to, na co nie jeden słuchacz czeka. Konkurs oczywiście z atrakcyjnymi nagrodami. Sponsorem nagród jest sklep sportmed24.pl, oferujący odzież kompresyjną niemieckiej marki CEP i słuchawki sportowe duńskiej marki Jabra. Tym razem mamy dla państwa zestaw robiącej furorę wśród biegaczy odzieży kompresyjnej marki CEP. Do wyboru zestaw damski lub męski. W jego skład wchodzą skarpety kompresyjne, opaska kompresyjna na łydki, spodenki kompresyjne oraz koszulka biegowa. Wartość zestawu wynosi 750 zł brutto. Dołączamy do niego ciekawą książkę, oczywiście o tematyce biegowej. To autobiografia fantastycznego Mo Farah'a pod tytułem Siła Ambicji. Co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Jego koszt to 3,69 zł brutto i dokończyć wyrażenie: jak zacznę biegać, to... i czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i nagrody powędrują do jej autora. Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie internetowej. Jeszcze szybkie zaproszenia biegowe Mistrzu tak, Europy. Tak, oczywiście zapraszamy na naszą cotygodniową akcję Biegam, bo lubię. Każda sobota o godzinie 9.30. Ale od tego tygodnia zapraszamy naszych uczestników do spróbowania się na dystansie swoich sił, na dystansie 1000 metrów. Czyli będzie taka możliwość przebiegnięcia na naszych zajęciach. Będzie trener, zmierzy ten dystans, zmierzy czas. Czas i oczywiście dystans. Jeżeli komuś się uda pobiec jakiemuś panu poniżej 2 minut 11 sekund i 96 setnych, to będzie rekordzistą świata. W każdym razie 1000 metrów to jest taki fajny dystans, żeby zobaczyć, w jakim się jest miejscu, porównać się. Redaktor Kanterajt się uśmiechnął, bo tak, że on jest gotów się zmierzyć z rekordem świata na panu. Powiedziałeś panu albo panu, pani. Tak, a pani nie. A pani, jeżeli przebiegnie w czasie poniżej 2 minut 28 sekund i 99 setnych, to są właśnie, to są oczywiście obecne. A dla pana obecne, jaki jest rekord, przypomnij? A dla panów 2 minuty 11 sekund i 96 setnych. Także jeżeli ktoś ten 1000 przebiegnie poniżej tych czasów, będzie rekordzistą świata. Ja od siebie dorzucę zaproszenie na niecodzienną imprezę biegową do Poznania. 4 maja to jej termin. Nazwa to Wings for Life. Formuła biegu absolutnie nietypowa. Za biegaczami będzie jechał samochód i powoli doganiał kolejnych startujących. Zwycięzcą biegu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie będzie ten biegacz, którego samochód doścignie jako ostatniego. Szczegóły i zapisy na portalu Wings for Life wordrun.com i chcielibyśmy jeszcze przypomnieć o tym, że są koszulki biegowe do kupienia w sklepiku w Walędziku Przemyśliwieckiej, również na portalu Polskiego Radia. To koszulki biegowe dla pań i dla panów, w kolorach dla pań i dla panów, w rozmiarach dla pań i dla panów. A jeżeli, trójki i biegam bolu. A jeżeli ktoś z Państwa na weekend wybiera się na przykład do Warszawy na ten najbliższy, to chcemy powiedzieć, iż sklepik Walędzik w sobotę będzie czynny od 10 do 14. Płyty, książki, ale przede wszystkim koszulki tak? biegowe. Czyli trójkowe. Najpierw idzie na zajęcia biegam, bo lubię, tak. Przebiega 1000 metrów i przychodzi po koszulkę. 2.11 dla panów, 2.28 to są rekordy świata na 1000 metrów dla pań. Do pobicia w sobotę. Przypomnijmy konkurs, uwielbiam te wasze otwarte pytania. Dziś pytanie, jak zacznę biegać, to... Numer SMS-owy 73 533. Na marginesie powiem tylko, że Krzysztof Łoniewski biega w czapeczce kompresyjnej. Myślałem, że już zna odpowiedź. A to tylko w studiu. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Minęła 17.30, w trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Szybka reakcja Kijowa na ruch Moskwy. Pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy, żąda od Rosji wycofania wojsk z nadgranicy. Aleksandr Turczynow oskarżył Moskwę o ingerowanie w politykę wewnętrzną oraz szantażowanie Ukrainy. Jak informowaliśmy Państwa pół godziny temu, rosyjski resort obrony ogłosił wojskowe ćwiczenia przy rosyjsko-ukraińskiej granicy. Jeden z 6 pociągów do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II odwołany. Ekspres Miłosierdzia miał wyjechać jutro rano z Warszawy i zabrać 600-700 pielgrzymów. Skład wyczarterowała jedna z firm turystycznych, ale nie zapłaciła PKP Intercity pieniędzy. Apel brytyjskiej policji do muzułmanek. Funkcjonariusze proszą, aby kobiety powstrzymały młodych muzułmanów przed wyjazdem do Syrii i przed udziałem w wojnie z reżimem Bashara al-Assada. Policja oblicza, że na wojnę wyjechało już do Syrii około 400 brytyjskich muzułmanów. Dlatego próbuje teraz użyć wpływu rodzin, aby zrównoważyć propagandę dżihadu pociągającą wielu młodych, idealistycznych muzułmanów. Chcemy im umożliwić znalezienie alternatywnych dróg wspomożenia ludności Syrii, innych niż wyjazd i udział w walce, powiedziała radiu BBC komisarz Helen Ball, koordynatorka działań antyterrorystycznych Scotland Yardu. Ale brytyjscy muzułmanie są sceptyczni wobec tej akcji. Masrud Zia z organizacji Sieć Kobiet Muzułmańskich powiedziała telewizji BBC, że matki nie będą mówić z policją o swoich obawach. Nie będą, bo to rodzi strach, że ci młodzi ludzie zostaną napiętnowani jako radykałowie. Istnieje też brak zaufania do policji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ostatnio w Syrii zginął brytyjski 18-latek. Pojechał tam z dwoma braćmi w tajemnicy przed rodziną. Kolejne informacje w trójce już o 18:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Polska gospodarka jest w coraz lepszej kondycji, przynajmniej tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia wyniosła w marcu 13,5% i w porównaniu z lutym spadła o 0,4%. Mniej jest także zawiadomień o zamiarze zwolnień grupowych. Zwiększyła się za to liczba ofert pracy. Jak mówi wiceprezes GUS Halina Dmochowska, skutkiem tego trendu jest wzrost zatrudnienia. Poprawę dynamiki obserwowaliśmy w większości sekcji, nie tylko usługowych jak w poprzednich okresach, ale także w przetwórstwie przemysłowym i w handlu, a więc tych największych, jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy. Optymistyczne są także inne wskaźniki. Rośnie sprzedaż detaliczna i produkcja. Trend wzrostowy jest widoczny m.in. w budownictwie. Wszystkie te dane mogą się przełożyć na rosnący popyt, który napędza gospodarkę. W wielu obszarach notowaliśmy umocnienie obserwowanych już wcześniej tendencji wzrostowych. Inflacja pozostała nadal niska, co przy poprawie dynamiki przeciętnych wynagrodzeń nominalnych w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach, a także obserwowanym już, wprawdzie niewielkim, ale jednak wzroście zatrudnienia, stopniowo powinno wspierać popyt krajowy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika także, że jest szansa na większe niż w zeszłym roku plony w rolnictwie. Większość upraw ozimych oraz sadów jest w dobrym stanie. Rolnicy zawdzięczają to łagodnej zimie i wczesnej wiośnie. Od 1 kwietnia Polacy mogą decydować, gdzie mają być gromadzone ich składki na przyszłe emerytury. Mają wybór ZUS i OFE albo tylko ZUS. Na razie OFE wybrało niespełna 40 tysięcy osób, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk. Zważywszy, że uprawnionych jest 14 milionów, jest to niewiele, podkreśla. Prawie połowa wniosków na dzisiaj to jest złożona osobiście w zakładzie. 30% to jest pocztą, 20% to jest platformą usług elektronicznych. Na dokonanie wyboru każdy ubezpieczony ma czas do końca lipca. Kolejne okienko transferowe pojawi się za 2 lata, później co 4 lata. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG 20 na minusie 0,25%, WIG 0,44% na minusie, a obroty wyniosły ponad 751 milionów złotych. Jeśli chodzi o waluty, to frank szwajcarski teraz kosztuje 3,43 zł, euro 4,19 zł, dolar jest po 3,03 zł. Funt brytyjski kosztuje 5 zł i 9 groszy uncja złota, kosztuje w tej chwili 1288 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic, najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Ciepło, ale deszczowo i burzowo. Taka pogoda czeka nas przez kilka najbliższych dni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20:00. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. O. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Mhm. Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wyjeżdżam na majówkę i... Szukam dobrej oferty na coś do czytania. Czyta pan w moich myślach. I chciałam pójść do InMedio i Relay. Tak. Po najlepszą frazę, życie gwiazd, porady, horoskopy. Tak. A dla męża? A dla męża 2 razy więcej punktów Payback. Odwiedź InMedio i Relay i zbierz 2 razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też dziękuję. Możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut, godzina 18. Zapraszamy do Trójki. Ten bohater należał do grupy polskich żołnierzy w okresie II wojny światowej, którzy walczyli nie bronią, ale informacją. 100 lat temu urodził się Jan Karski. Był emisariuszem i kurierem Polskiego Państwa Podziemnego. Działał w Biurze Informacji i Propagandy Armii Krajowej. W studiu Damian Kwiek. Dzień dobry. Na świecie i w Polsce Karski jest wspominany w pierwszej kolejności jako ten człowiek, który informował aliantów o Holokauście, ale to nie była jego zasadnicza misja. Relacja świadka, który widział między innymi dramat getta, miało oczywiście ogromne znaczenie i dla Karskiego była też zapewne naturalnym spełnieniem obowiązku. Niemniej rzeczywiście ten aspekt był tylko dołączony do jego agendy. Główny obowiązek emisariusza jeżdżącego między innymi do Paryża i Londynu stanowiła komunikacja pomiędzy polskim rządem emigracyjnym a podzielonym krajowym podziemiem. Podkreśla to historyk profesor Andrzej Żbikowski. Kiedy PPS, Wolność, Równość, Niepodległość wyszła z tego porozumienia z PKP, no, zaistniał problem w podziemiu, w kraju. No, oni wyszli dlatego, że nie zgadzali się z polityką Sikorskiego, współpracy z Rosją sowiecką, przy braku gwarancji dla granic i dla ustroju Polski ostatecznych. Delegat Ratajski zdecydował się wysłać takiego doświadczonego emisariusza, człowieka, którego znał osobiście, który znał też wielu wpływowych ludzi w podziemiu. A sam Jan Karski opowiadał w wywiadzie udzielonym Radiu Wolna Europa, że warunkiem koniecznym jego misji było zaufanie tych, którym i od których przekazywał informacje. Byłem zawsze zaprzysięgany. No i ludzie wierzyli mi, że nie zrobię intryg, że wiernie powtórzę tylko tym osobom, tylko tym organizacjom, do których mnie przysięgą związali. Wierzyli mi, no bo wiedzieli, że pod torturami gestapo wolałem próbować przeciąć sobie żyły. A nie wydałem nikogo i nie wydałem sekretów. Ważne były też zdolności Karskiego. Kurier przewoził dokumenty, mikrofilmy, na ogół nie wiedział nawet co, a emisariusz, a takim był Karski, raczej niczego nie zabierał ze sobą, był natomiast, można powiedzieć, żywą pamięcią, co w przypadku Jana Karskiego urosło prawie do legendy. Dostał ustne polecenia, co ma przekazać, co ma zapamiętać i podobno doskonale tu w Warszawie zdał egzamin. Pużak wspominał, że tydzień czy dwa po wysłuchaniu Karskiego przyjechał następny kurier, który już przywiózł po prostu na mikrofilm czy na jedwabiu te rozkazy, które Karski opowiadał. No i one się podobno dwie wersje zgadzały prawie co do przecinka, czyli miał rzeczywiście doskonałą pamięć i nie interpretował po swojemu tego, co mu polecono przekazać. Misje zagraniczne Karskiego z perspektywy ostatnich lat wojny były niesłychanie ważne, bo wydawało się wtedy, że mogą wpłynąć na powojenny los Polski, zaznacza historyk i dziennikarz Gazety Wyborczej Adam Leszczyński. Już wówczas było jasne, dla większości w każdym razie obserwatorów, a z pewnością dla przywódców zachodnich, że to wojska radzieckie wejdą na ziemię polskie jako pierwsze. Pytanie, jakie było cały czas otwarte jeszcze, brzmiało, jak będzie wyglądał porządek polityczny w Polsce po wojnie. Z tego punktu widzenia informacja dla przywódców zachodnich, jak wyglądają relacje polityczne i na przykład poparcie dla komunistów, które było znikome w okupowanej Polsce, była istotna. Karskiemu nie udało się ani uratować Żydów przed zagładą, ani Polski przed Związkiem Radzieckim, bo prawdopodobnie nie mogło się udać. Emisariusz i żołnierz AK między innymi z tamtych doświadczeń wyciągnął wniosek, który powtórzył jako nadal aktualny jeszcze w 1986 roku. Losy Polski tylko częściowo zależą od Polaków. Losy Polski już od 300 lat. Od wyłonienia się Piotra Wielkiego i potęgi pruskiej zależą w dużej mierze od czasowych konstelacji politycznych wielkich mocarstw. Ale wielkie mocarstwa kierują się tylko własnymi interesami. dla Anglii, dla Stanów Zjednoczonych. Polska jest marginesowym terenem zainteresowania i takim terenem była. Dla Niemiec, dla Rosji Polska jest ważnym terenem dla ekspansji tych krajów. Dodam jeszcze, że Jan Karski mówił te słowa w czasie, kiedy od dawna istniały już NATO i poprzedniczka Unii Europejskiej, Europejska Wspólnota Gospodarcza. Zmarł w roku 2000 w Waszyngtonie, a dziś przypada setna rocznica urodzin Jana Karskiego i dlatego tę postać przypominamy. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja za 16,5 minuty, godzina 18. Późno, późno już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Dziś o nowym, bezpłatnym podręczniku dla pierwszoklasistów. Church mass snoring, news is out all over town. Reggae, Philly, and Luke, wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Our Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and Luke, well, Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gośćmi Trójki są pani poseł Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Jarosław Matuszewski, przewodniczący Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych Polskiej Izby Książki. Dzień dobry. Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się dziś za dalszymi pracami nad projektem dotyczącym darmowych podręczników. Projekt trafi do komisji. To, co podoba się posłom, nie podoba się wydawcom z powodów oczywistych, czyli chodzi o pieniądze, o stratę. Znaczy, moim zdaniem wydawcom to jest mało powiedziane. W konsultacjach społecznych kilkadziesiąt rozmaitych organizacji branżowych opowiedziało się przeciwko projektowi. W związku z czym wydawcy są jednym z wielu bardzo organizmów, który mówi, że to jest projekt, który zaszkodzi polskiej edukacji. Ale ponieważ pan jest gościem, to pytam pana o zdanie z punktu widzenia wydawców. Jak to wygląda? Z punktu widzenia wydawców jest tak, że projekt bardzo nam się podoba, jak chodzi o finansowanie edukacji przez państwo i bardzo nam się nie podoba, jak chodzi o decyzję o wydawaniu jednego, jedynie słusznego, rządowego podręcznika, który ma obowiązywać we wszystkich szkołach, które nie znajdą sobie dodatkowych pieniędzy na zakup innych książek. We wtorek wydawcy przesłali posłom gotowy podręcznik dla pierwszoklasistów, apelując o możliwość wyboru. Co na to posłowie? Ponieważ prace w komisji będą trwały i tam można wprowadzić jakieś zmiany, ale to chyba byłoby wbrew założeniom ministerstwa. No nie, no cel jest taki, żeby od 1 września rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali bezpłatny podręcznik. I tutaj te żale pana Jarosława brzmią trochę niesłusznie. Nikt nie mówi o jednym, jedynym, jedynie słusznym. Proszę takich rzeczy nie opowiadać. Mówimy tylko o podręczniku do klasy pierwszej, natomiast wszystkie pozostałe podręczniki, no dobrze, ale mówimy o szkoła będzie od 2017 o jedynie słusznym roku. Podręczniku do klasy pierwszej. Nie. Jest wybór. Jeżeli ktoś będzie się decydował na to, że ten podręcznik, który bezpłatnie przygotowało ministerstwo i wręcza uczniom 1 września, mu nie odpowiada, to może sobie wybrać inny podręcznik z dostępnych na rynku, tyle tylko, że będzie musiał go sobie sfinansować. Natomiast wszystkie pozostałe klasy, czyli czwarta i do końca gimnazjum, od 2017 roku będą miały bezpłatne podręczniki z wyboru rynkowego. Państwo zaproponuje pewną pulę pieniędzy, w której trzeba będzie się zmieścić i wybrać podręczniki zgodnie z pewnym kluczem. Wyborów będą dokonywali nauczyciele w porozumieniu z rodzicami i tutaj rynek naprawdę na tym nie straci. Dziwnym trafem dzisiaj wydawcy chcą usiąść do stołu, czy też siadają, bo rozmawiają z ministerstwem i mówią: okej, my możemy przygotować podręczniki dużo, dużo tańsze. Szkoda, że tego nie było. Pani poseł, my to mówimy od listopada, w związku z czym to nie jest dzisiaj. Po prostu od kilku miesięcy nikt w ogóle nie chce z nami rozmawiać i nikt nie chce słuchać tego, co wydawcy mają do zaproponowania. A dlaczego było tak dużo bardzo drogich podręczników do tej pory? Pani minister zaproponowała rozwiązanie, nazwijmy to przejściowe. Niektórzy to nazywają rozwiązaniem socjalnym, polegające na tym, że do tej pory boksy, sławne boksy do klas pierwszych, które zostały wymyślone dla Ministerstwa Edukacji Narodowej przez spółkę Skarbu Państwa, która pracowała dla ministerstwa i stąd się wzięły boksy. To jest pomysł ministerialny, to nie jest pomysł wydawców. Więc boksy, pani minister uznała, że zawartość boksów jest niepotrzebnie duża. I zaproponowała, że zamiast boksów, w których nie tylko są podręczniki, ćwiczenia, ale również wyprawki czy dodatkowe elementy, że te boksy są niepotrzebne, wystarczą same podręczniki i ćwiczenia. I myśmy zgodnie z tym, co jeśli pani tak powiedziała, to myśmy pokazali, że takie podręczniki i ćwiczenia są. One są inne są ceny tych podręczników i ćwiczeń, dlatego że to już nie są boksy. Czyli boksy były drogie, a nie same podręczniki, pudełka, które były w boksach. Proszę pani, na skład boksu składają się, w skład boksu jakby wchodzą trzy podstawowe grupy książek. Po pierwsze to są podręczniki, po drugie są zeszyty ćwiczeń i po drugie jest coś, co pani minister uznała, że jest niepotrzebne, z czego korzysta 95% nauczycieli w Polsce. Są to wyprawki i inne dodatkowe zeszyty, na przykład pomagające w deficytach edukacyjnych. Czyli na przykład zeszyt, który pomaga pokonywać problemy związane z ortografią, czy pisaniem, czy wodzeniem po śladzie. No dobrze, ale ta zawartość boksów, która już została uznana za niepotrzebną, czy ona będzie jakoś wykorzystana, czy ona będzie mogła być wykorzystana przez rodziców, czy rodzice będą karani za to, że coś dziecku dokupią, czy też to nie ma sensu dokupować, ponieważ to nie zostanie wykorzystane w szkole i można będzie korzystać tylko indywidualnie. Nie, no proszę nie żartować. Po pierwsze z wypowiedzi pana Jarosława wynika, że jednak ktoś z nimi rozmawia, bo jednak tutaj jakaś polemika na temat tego, co w boksach, nie w boksach i tak dalej. Rozmawiamy za pomocą mediów. Podręcznik, który będzie przygotowany, to jest podręcznik. On się będzie składał z czterech części, natomiast oprócz tego podręcznika jest cała platforma internetowa, elektroniczna, przepraszam, platforma, bezpłatnie dostępna dla rodziców, dla nauczycieli. Ta platforma będzie zawierała mnóstwo dodatkowych materiałów, które mogą się przydać nauczycielowi w pracy, a rodzicowi także wtedy, kiedy będzie zainteresowany tym, jak się dziecko uczy i z czego się uczy, z czego korzysta. Natomiast oprócz tej elektronicznej platformy dajemy jeszcze możliwości zakupienia jakichś pomocy naukowych. To jest kwota bodajże 50 zł na każde dziecko, która będzie przeznaczona z budżetu państwa. I w zależności od tego, ile mamy dzieci, taką kwotą będziemy dysponowali w poszczególnych klasach, szkołach. I to nauczyciele z rodzicami zdecydują, co za to kupią. Czy chcą kupić ćwiczenia, czy jakąś inną pomoc, czy może chcą kupić porządną drukarkę z tonerami, będą korzystali z bezpłatnej platformy, żeby drukować te ćwiczenia, czy te pomoce, które są im akurat potrzebne. Więc tutaj możliwość zdecydowania i wyboru jest ogromna. Tak jak rodzice będą chcieli, tak jak będą chcieli przede wszystkim nauczyciele, którzy pracują z dziećmi, tak będzie można zrobić. Państwo podnoszą sprawę zbyt małej dotacji na ćwiczenia dla starszych klas. To jest około 25 zł i za to się nie da wyprodukować ćwiczeniówek, tych, które do tej pory produkowano. Ministerstwo Przepraszam bardzo, mówimy tylko o pierwszej klasie. Nie ma ćwiczeń dla starszych klas w tej chwili. Pani poseł, proszę się zapoznać z projektem ustawy. Ale teraz mówimy też o 25 zł dla klas czwartych i dla klas pierwszych gimnazjów. Ale to nie w tym roku. W przyszłym. To nie w tym roku. Ale w tej samej ustawie, która właśnie dzisiaj trafiła do parlamentu. Chyba się nie rozumiemy. W tej ustawie jest zapisane bardzo wyraźnie, że w tym roku szkolnym dajemy 50 zł na pomoce i 25 zł na podręcznik do języka obcego nowożytnego. To jest dla uczniów klasy pierwszej. Natomiast od następnego roku projekt będzie obejmował także starsze dzieci. Jeśli chodzi o klasy czwarte, bo w przyszłym roku będzie klasa czwarta, druga, czwarta i pierwsza gimnazjum, to będzie pewna pula pieniędzy. To no tak, ale to nie ma żadnego błędu, bo ja nie powiedziałam, że to dotyczy tego roku. Chodzi mi o same ćwiczenia, prawda? Chodzi o to, że tam będzie pewna pula pieniędzy, za którą będzie można przygotować cały zestaw podręczników, który jest potrzebny do nauczania w danej klasie. Pani poseł, konkretnie rząd przewiduje 25 zł na ćwiczenia dla uczniów klas czwartych i dla uczniów klas pierwszych gimnazjów. Proszę mi wierzyć, że za 25 zł nie da się wyprodukować ćwiczeń do języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i drugiego języka obcego w gimnazjum. A to są przynajmniej te podstawowe przedmioty. Nauczycieli, którzy korzystają z ćwiczeń. Jest dużo więcej. To oznacza, że jeżeli państwo przewidują, że załóżmy 6 nauczycieli wybierze ćwiczenia, to znaczy, że na jedno dziecko, na jeden przedmiot przypada 4 złote rocznie. To jest nieporozumienie. I byłoby wszystko w porządku, gdyby nie fakt, że ustawa, projekt taki, jaki dzisiaj rozpoczął swoją wędrówkę przez parlament, ten projekt mówi, że więcej nie można dokupić. Zapomniał pan powiedzieć, że na ucznia w szkole w klasie 4 jest przeznaczone, jeśli dobrze pamiętam, bo mogę się mylić. Czytałam ten projekt dwukrotnie, ale tych wszystkich cyfr mogłam nie zapamiętać. Bodajże 140 zł na ucznia klasy 4, na ucznia klasy gimnazjalnej 250 czy 230, nie pamiętam, ale to są tego typu pieniądze. No dobrze, ale wróćmy do tego podręcznika dla pierwszaków. Pieniędzy, którą nauczyciele rozdysponują. Więc nie muszą kupować ćwiczenia, jak pan to powiedział, za 4 zł, dlatego że mogą zdecydować, chcą tego więcej, tego mniej. To jest kwestia do tego gospodarowania odpowiednią kwotą pieniędzy. A ja w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego nie można było dokonać wyboru tego podręcznika dla pierwszaków spośród tych, które istniały na rynku. Bo one były za drogie, pani redaktor. Ale nikt nie zapytał. Nie, pani poseł, przepraszam. One były za drogie. Na rynku są pieniądze. Na rynku, ale pojedynczo, proszę mówić. Na rynku są produkty, które są bardzo drogie i mówimy od pewnego czasu, że naprawdę coś z tym zrobić potrzeba. I w momencie, kiedy rozmawialiśmy na przykład o elektronicznym podręczniku, o programach, które są przygotowywane od 2015 roku, to spośród wydawców, spośród autorów nikt nie był skłonny do rozmowy z ministerstwem. Dwa wydawnictwa się zgłosiły, a wszystkie pozostałe pomysły pochodziły z wyższych uczelni. To oni tak naprawdę zajmują się pracą. No dobrze, oczywiście. W przyszłości można tę sytuację odwrócić, gdyby wydawcy byliby skłonni przygotować takie podręczniki, różne podręczniki w takiej cenie, jaka odpowiada ministerstwu i odpowiadałaby rodzicom, to można tę ustawę znowelizować i wrócić znowu do wyboru, także w pierwszych klasach? Mamy dzisiaj propozycję, którą położyliśmy na stole i ta propozycja będzie dyskutowana najpierw w podkomisji, potem w komisji, a potem na sali sejmowej. Oczywiście z udziałem wydawców, bo wszyscy zainteresowani są zapraszani do tej debaty. Natomiast myślę, że wydawcy i tak mają dużo pracy, ponieważ ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy jeszcze. Te podręczniki muszą być wieloletnie. Dzisiaj jest w większości wypadków tak, że podręcznik jest przygotowany na jeden rok i coś tam się w nim pisze, wypełnia i on dla następnego ucznia już jest niemożliwy do użytku. Te podręczniki, o których my mówimy, po pierwsze będą własnością bibliotek szkolnych. Biblioteka będzie uczniowi bezpłatnie ten podręcznik wypożyczała. A po drugie, on tak jak dawniej, jak wtedy, kiedy ja jeszcze chodziłam do szkoły, te podręczniki żyły trochę dłużej niż jeden rok. 2, 3, 4 lata. No tak, ale to wtedy potrzeba, pomimo, że być może trzeba je przygotować staranniej i inaczej, to jednak tych podręczników trzeba będzie mniej wyprodukować, bo one będą przechodziły, nie wiem, ze starszego brata na młodszego, z młodszego na kolejne ucznia dziecko, niekoniecznie w rodzinie, prawda? Tylko ja musiał pani redaktor powiedzieć i pani poseł taką rzecz, mianowicie takie podręczniki są. One są wyjęte z boksów, takie podręczniki spełniają warunki, o których mówi pani poseł. I my od 3-4 miesięcy pytamy, dlaczego rząd przygotowuje w pośpiechu nowy podręcznik, skoro taki podręcznik już jest. Mało tego, do niego są dopasowane ćwiczenia, do niego są poradniki dla rodziców. Bo za drogi, powiedziała pani poseł przed chwilą. Ale nikt nie zapytał, ile kosztuje. Ale podobno państwo dopiero teraz obniżają ceny, jak okazuje się, że sprawa jest przesądzona. No, taka jest wypowiedź Ministerstwa Edukacji, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji. Tak powiedziała 2 dni temu. Ja mogę przynieść i pokazać korespondencję, jaką prowadzimy z ministerstwem na ten temat od stycznia. Od stycznia. Jest kwiecień. My od stycznia proponujemy spotkanie, ponieważ jest rozwiązanie dla problemów, o których mówi pani minister. Tylko, że od stycznia nikt nie chce słuchać. To co będzie teraz z wydawnictwami edukacyjnymi? Jakie będą konsekwencje? Znaczy naszym obowiązkiem jest mówić, że rozwiązania, które pojawiają się w tej chwili, są niebezpieczne dla naszej edukacji. Jedna książka, jeżeli o edukacji zacznie decydować budżet gminy, bo tak mówi pani poseł, że gmina może zdecydować o innych podręcznikach, to ja, proszę mi wierzyć, my idziemy raczej w stronę tych krajów w Europie, Cały Zachód w Europie ma bezpłatne podręczniki, ale to są podręczniki, gdzie nauczyciele wybierają z palety podręczników profesjonalnych rzeczy, które są najlepsze dla nich. W Polsce mamy mieć rozwiązanie pod tytułem nauczyciele wybierają podręcznik rządowy. To jest oglądał bez sensu. Idziemy w stronę... Podręcznik? Oczywiście, że oglądałem. Niestety już nie mamy czasu na dyskusję. Jestem polonistą i widzę w nim błędy. Więc proszę, żeby każde z państwa po jednym zdaniu powiedział, o co waszym zdaniem chodzi w tych zmianach? Co jest clou tych zmian?